ظلي زمان. مروف چیه تا بتوانی مروفی تر بسوتینی؟ کام کسی که اتوانی خانولان بروخینی؟ چیه وک من لبرزلی زمان دایا؟ چندی تر هن وکو ماتم لجیر چپوکو نعرتی دجمن دایا؟ چندی تر هن وکو ماتم لجیر چپوکو نعرتی دجمن دایا؟ چه وک من اوان چین هزار غمی لسنگ دایا؟ چه وک من اوان چین هزار غمی لسنگ دایا؟ هزار درد هزار هناسا، هزار نخوشی هزار بیهوشی، هزار سوزو هزار وجدان، هزار آوات و آرزو، هزار خوزگی دوانهاتو، هزار آوات و آرزو، حت هزار خوزگی دوانه هاتو. هزار هزار هزاری تر هزار عشقی لدل دایا. اگر دنگم ور بگری رب پیم افرمو چار نوسم برو چویا، ای دجمنان رول چویا پیم افرمو دی خدایا، دستم بگرو بمگینه با استیرا تا یک بیچی کشکشانم بدست اگر، ام خست سرشانی اوی دجی تویا، ام خست سرشانی اوی دجی تویا. بله هروا او کسی با آرزو ایم همومانی فوتان، دستم اگرم لگردنی بری نادم تا حقیقت دین مدمی، چاوی دگرم به هر شویری تا ادم تا امبرد ناخی زوی، او کات منیش با آرزو در مهینا عقلی سری چاولی کری، او سا منیش با آرزو در مهینا عقلی سری چاولی کری. بلام شکر ایمه ماوین، بلام شکر ایمه ماوین، نفو تاوین و هر ماینوا پند من ورگر لنفاومی، دجمنانیش رویان رشبو بون عبرت، خوا کرنی خجالتی بردیوانی، خوا کرنی خجالتی بردیوانی.